الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى قد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں اتارا تھا تو یہ فرمایا تھا کہ تم دنیا میں بھیجے جا رہے ہو لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ تمہاری نسلوں کی ہدایت کے لیے ہم اپنی طرف سے خاص انتظامات کریں گے اور جو ان ہدایتوں پر عمل کرے گا جو ہماری طرف سے بھیجی جائیں وہ تو دوبارہ لوٹ کے جنت میں چلا جائے گا اور اگر ان ہدایتوں پر کسی نے عمل نہیں کیا ایمان سے محروم رہا اعمال اچھے نہیں کیے برائی میں پڑا رہا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پہلے باؤ میں کیا چنانچہ اس انتظام کے مطابق دنیا میں پیغمبروں کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام خود پیغمبر تھے اس کے بعد پھر ان کی نسل چلتی رہی اور وقفے وقفے سے ان میں انبیاء بھیجے جاتے رہے تا کہ سیدنا حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پیغمبر بنایا گیا ان کی جو قوم تھی وہ بڑی سرکش اور باغی تھی اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے 950 سال تک ان کو دعوت اور تبلیغ کی سمجھایا بجھایا اس میں کتنی نسلیں گزر گئی ہوں گی مگر مان کے نہیں دیے بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ رب انی مغلوب فانتصر کہ اب آپ میری مدد فرمائیے مجھ سے تو کام ہو نہیں پا رہا تو اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا یہ جتنے بھی باغی تھے سرکش تھے بے ایمان تھے وہ سب طوفان نوح میں غرق ہو گئے صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار تھے اور جب یہ کشتی رکی اور پانی خشک ہوا تو اب یہ آج جو دنیا بھری بری نظر آ رہی ہے یہ سب انہی لوگوں کی اولاد ہے جو اس کشتی میں سوار تھے اس کے بعد پھر اور پیغمبر آئے وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں تھے تا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے تو اب اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب قیامت تک جتنے بھی پیغمبر آنے ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہیں. کعبہ فکر ایک ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ہیں حضرت اسحاق على نبينا وعليه السلام. حضرت اسحاق کے صاحبزادے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب ہے اسرائیل. تو جتنے بھی پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آئے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک, یہ سب بنو اسرائیل کہلائے. یہ پورا جو سلسلہ ہے خاندان کا, یہود و نصارہ, یہ سب اسی قبیل کے بے شمار پیغمبر اس میں ہوئے. تو یہود و نصارہ اس انتظار میں تھے کہ جب سارے پیغمبر ہم میں سے ہو رہے ہیں تو جو آخری پیغمبر جن کا وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی ہم ہی میں سے ہوں, وہ بھی بنو اسرائیل میں سے ہوں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنو اسرائیل میں پیدا نہیں فرمایا, بنو اسماعیل میں ہیں آپ, حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں. تو یہ شجرہ ہے پیغمبروں کا, اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے, جنہیں پیغمبری عطا ہوئی, رسالت سے نوازا گیا, وہ یا تو حضرت نوح علیہ السلام کی نسلوں میں یا ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل سے, اور پھر ہوا یہ کہ ان خاندانوں میں بہت سے لوگ تو ہدایت پر قائم رہے, لیکن ایک بڑی تعداد ایسوں کی بھی تھی کہ جو بدکار, بے ایمان, بدعمل تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا تاہاں کہ انبیاء بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اور ان کی پیدائش بھی عجیب و غریب خلاف دستور ہوئی. بھئی دنیا میں کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو کب ہوتی ہے؟ ماں باپ کے ملاپ سے ہوتی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا, اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی. اللہ نے بتلایا کہ جب ہم بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتے ہیں تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ جب ہم بغیر ماں کے حوا کو پیدا کر سکتے ہیں تو عیسیٰ کو پیدا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ ان کو پیدا کیا اور ان کو عجیب و غریب معجزات عطا کیے. مردے کو کہا قم بإذن اللہ, کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے, وہ کھڑا ہو گیا, مر چکا تھا. مٹی کا پرندہ بنایا, اس پہ دم کر دیا تو اڑتا ہوا چلا گیا. ایسا آدمی جو پیدائشی نابینا ہے, اس پہ دم کر دیا تو اس کی آنکھیں لوٹ آئی, بینائی لوٹ آئی, وہ آدمی جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے, برس میں مبتلا ہے, ہن کرتے ہیں لوگ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے, اس کے لیے دعا کر دی تو وہ ٹھیک ہو گیا. یہ وہ زمانہ تھا جب ہر طرف حکمت اور ڈاکٹری کا دور دورہ تھا. بڑے بڑے حکیم اس زمانے میں پیدا ہوئے. اللہ نے اسی مناسبت سے حضرت کو معجزات عطا کیے تاکہ سب حکیم عاجز ہو جائے. کتنا ہی بڑا حکیم ہو, مردے کو زندہ تھوڑی کر دے گا, اور جو پیدائشی نابینا ہے اس کی بینائی تھوڑی لے آئے گا. اور کتنا ہی بڑا حکیم ہو, بغیر باپ کے تھوڑی پیدا کروا دے گا. پھر اور عجیب بات ہوئی کہ جب انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانا شروع کیا اور اللہ نے ان کو کتاب عطا کی, انجیل, الگ شریعت دی, اور اس شریعت کی خاص بات یہ تھی کہ بہت نرمی تھی, کسی بات کا جواب نہ دو, کوئی تمہیں مارے بھی تو پٹ لو, کوئی بات نہیں. رافت اور رحمت اس مذہب کا خاص امتیاز تھا. تو یہ جو یہودی تھے برٹے ہوئے, یہ ان کے دشمن ہو گئے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے محاصرہ کر لیا. آپ اپنے خاص ساتھیوں کے ساتھ وہاں مکان میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھیوں کو قرآن کی زبان میں حواری کہا جاتا ہے, جیسے حضور کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا گیا. بالکل صاف ستھرے نیک لوگ. محاصرہ کر لیا کہ ان کو سولی پہ چڑھائیں گے. اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اتنا ہی بڑا تور مار تھا کیوں نہ ہو. اللہ نے عجیب انتظام فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا, زندہ فرشتے کے ذریعے ان کو تو آسمان پہ اٹھا لیا. اور جو لوگ حضرت کو شہید کرنے کے ارادے سے اندر گئے تھے, انہی میں سے ایک آدمی کو بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت دے دی. اب ہوا یہ, تلاش کرنے لگے اور اس آدمی کو جو ان کا اپنے ہی آدمی تھا اس کو سولی پہ چڑھا دیا. اب تلاش ہوئی کہ بھائی اپنا آدمی کہاں گیا تو, اور اگر یہ اپنا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں گئے, تو بات خربتے میں پڑ گئی. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آسمانوں پر زندہ رکھ رکھا ہے. یہود کو قدرت نہیں ہوئی, قرآن میں کہہ دیا صاحب, وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نہ تو قتل پر کر پائے نہ سولی دے پائے, مگر معاملہ گڑبڑا گیا, تو صحیح نہ چلا ہوا کیا. قرآن نے کہا, ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. آئے تھے بہت مارنے کے لیے, تدبیریں کر رہے تھے, اللہ نے جو تدبیر کی تو سب کی ہوا خراب. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں, تم کچھ بھی کر لو, ہوگا وہی جو ہم چاہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی زندہ آسمان پر تشریف فرما ہے. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے, یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. جیسے اللہ کے ایک ہونے کو ماننا ضروری ہے, ایسے ہی یہ بھی ماننا ضروری ہے. سمجھے یا نہیں؟ اور اللہ نے یہ بھی انتظام فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک بہت بڑا فتنہ نمودار ہونے والا ہے دجال کی شکل میں. دجال بھی ابھی موجود ہے, اسی دنیا میں ہے, کہیں نہ کہیں بندھا پڑا ہے. کانا دجال ہے, اس کی ایک آنکھ تو بالکل سپاٹ ہے اور ایک آنکھ اوپر کو رکھی ہوئی ہے, تو بڑا بھدا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تمام نبیوں نے دجال سے ڈرایا, میں بھی ڈرا رہا ہوں, لیکن میں ایک بات ایسی بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی, وہ یہ ہے کہ دجال کہاں ہے اور اس کے پیشانی پہ کافارہ لکھا ہے. اسے ہر ایک پڑھ لے گا, جو پڑھا ہوا وہ بھی پڑھ لے گا, جو نہ پڑھا ہوا وہ بھی پڑھ لے گا, اور وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرے. حضور نے فرمایا کہ عیب دار بھی کہیں خدا ہو سکے؟ جو اپنی آنکھ ٹھیک نہ کر سکے وہ خدائی کا دعویٰ کرے. لیکن بہت بڑا فتنہ ہے, بہت سے لوگ اس کے جھانسے میں آ جائیں گے, خاص طور پر یہودی اس کی خوش پناہی کریں گے. حدیث میں آتا ہے جب یہ نکلے گا تو 70,000 یہودی علماء احبار اس کے ساتھ ہوں گے اور یہ پوری دنیا میں چکر کاٹے گا. 40 دن رہے گا, پہلا دن ایک سال کے برابر, دوسرا ایک مہینے کے برابر, تیسرا ایک ہفتے کے برابر, اور بقیہ دن عام دنوں کے برابر. آخر میں اللہ تبارک و تعالی دجال کو مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے دنیا میں اتاریں گے. دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر دو فرشتوں پر سہارا لیے ہوئے, دو زرد چادر پہنے ہوئے, ایسے وقت میں جبکہ نماز تیار ہوگی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. جبکہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اس شہر میں محصور ہوں گے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب فرمائیں گے. حدیث میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے سانس میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ دجال تک وہ سانس پہنچے گا تو دجال ایسے پگھلے گا جیسے نمک پر پانی ڈال دو تو نمک پگھل جاتا ہے, اور یہ سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی. اور باب لطف جو اسرائیل کا ایک مقام ہے, وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے اپنے ہاتھ سے. اور پھر حدیث میں فرمایا گیا کہ اس وقت تمام عیسائی اسلام لے آئے, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اور جب سارے عیسائی اسلام لے آئیں گے تو اب یہودیوں کا قتل عام ہوگا. حدیث میں فرمایا گیا کہ یہودی بچتے پھریں گے, کوئی پیڑ کے پیچھے, کوئی پتھر کے پیچھے, تو جس پیڑ کے پیچھے چھپے گا یہودی وہ پیڑ بول دے گا یہاں پڑا رہا ہے اسے مارو والا, پتھر بول دے گا, کوئی بیج کو بھی نہیں بچے گا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو اسرائیل بنا ہے یہ اللہ تعالی کی حکمت پر مبنی ہے. ساری دنیا سے یہودی کھچ کھچ کے کہاں آ رہے ہیں؟ اسرائیل آ رہے ہیں. کوئی روس میں تھا کوئی چائنا میں تھا کوئی آسٹریلیا میں تھا کوئی امریکہ میں تھا وہ سب وہاں سے آ کے کہاں جمع ہو گئے یہاں تھوڑی دیر پہلے اب آ رہے ہیں رفتہ رفتہ نئی نئی آبادیاں یہ سب کی پٹائی ایک ساتھ ہونی اللہ تعالیٰ کا ایسا انتظام ہے کہ یہ سب ایک ہی جگہ جمع ہو جائے تاکہ ان سب کی پٹائی ایک ساتھ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے محدثین نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر علیہ السلام اس کا مقابلہ کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان کو اس سے بالاتر سمجھا کہ وہ دجال کے مقابلے پہ جائے اس کے لیے انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا گیا ان کو منتخب کیا گیا کہ وہ دجال کا مقابلہ کرے دجال بہت بڑا فتنہ ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو ہر جمعے کو سورہ کاف پڑھنے کا معمول بنائے گا انشاءاللہ وہ دجالی فتنوں سے محفوظ رہے گا اس کا ہر مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے پیغمبر اس کے بعد تقریباً 500 سال کا وقفہ ہے جس میں کوئی پیغمبر نہیں اس زمانے میں عیسائیوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا اور انہوں نے انجیل میں تحریفات کر لی اور وہ لوگ غالب آ گئے جن کی نیتیں خراب تھیں جو لذات اور شہوات کے پجاری تھے ان کی حکومتیں قائم ہو گئیں تو اب عیسائیوں کے تین طبقے بنے ایک طبقہ وہ تھا جو ان غلط کاروں کے خلاف جہاد کے لیے کھڑا ہوا مگر ان کے پاس زیادہ طاقت نہیں تھی وہ سب کے سب شہید کر دیے گئے حضور نے فرمایا یہ بھی نجات پا گئے انہوں نے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی دوسرا طبقہ وہ تھا جس کے پاس مقابلے کی طاقت نہیں تھی مگر زبانی انہوں نے بہت کام کیا لوگوں سے کہا یہ تبدیلی نہ کرو اللہ سے ڈرو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں نے پکڑ پکڑ کے انہیں بھی شہید کر دیا کسی کے ساتھ تو ایسا معاملہ کیا کہ اس کو زندہ آروں سے چیر دیا فرمایا یہ بھی سب نجات پا گئے انہوں نے بھی جان قربان کر دی تیسرا طبقہ وہ تھا جس کے پاس نہ تو طاقت تھی نہ ہمت تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ اچھا جب ہم کچھ نہیں کر سکتے یہاں رہ کر ہمیں دین ایمان بچانا مشکل ہے ہم پہاڑوں میں جا رہے ہیں انہوں نے پہاڑوں میں جا کے کٹیا بنا لی وہاں رہنے لگے انہوں نے یہ کہا کہ نہ ہم شادی بیاہ کریں گے نہ تجارت کریں گے ہم بالکل دنیا سے الگ تھلگ رہیں گے اس کو کہتے ہیں راہبانیت کہ الگ تھلگ ہو کر کے رہو ہندی میں کہتے ہیں سنیاسی ہو جائے اسلام میں اس کی اجازت نہیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھی بچوں سے الگ ہو جاؤ تجارت سے جو ہے اپنے کو الگ کر لو جنگلوں میں چلے جاؤ نہیں سب کے ساتھ رہو سب کے حقوق ادا کرو یہ کم ہمتی کی بات ہے کہ الگ تھلگ ہو مگر ان لوگوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا یہ جو عیسائیوں کی جماعت نیت ان کی اچھی تھی اگرچہ طریقہ اللہ کی طرف سے بتایا ہوا نہیں تھا لیکن انہوں نے جو اقدام کیا کٹیوں میں رہنے کا آشرموں میں رہنے کا نیت ان کی اچھی تھی شروع میں مگر بعد میں انہی کٹیوں میں رہنے والوں کے اندر بگاڑ آیا کیونکہ فطرت کے خلاف کوئی چیز زیادہ دن چل نہیں سکتی کہا تھا ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے بدکاری میں مبتلا ہو گئے کہا تھا کہ ہم مال کی تو جمع نہیں کریں گے مال کی محبت میں لوگوں سے دھوکہ دے کر کے پیسے ہینٹ لیے ابھی دو تین دن پہلے میں نے بیان کیا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے واقعے میں وہ بھی ایسا ہی آدمی تھا جو دیکھنے میں الگ تھلگ ہے اندر سب گڑبڑ ہے آج بھی بعض مذاہب کے اندر ایسے لوگ ہیں آئے دن ان کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ دکھاوے کے لیے تو یہ کرتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں اندر سب کچھ ہے ساری خرابیاں ان میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی رعایت یہ نہیں کر سکے بگاڑ ایسا بڑھا کہ ہر طبقے میں پہنچ گیا ہے تو اب حل کیا ہے اس کا فرمایا اب ایک ہی حل ہے بس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ ان میں سے باقی رہ گئے ہیں اپنے پرانے دین پر اب پیغمبر علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد وہ حضور پر ایمان لے آئے اگر انہیں نجات چاہیے اور ان کے لیے خصوصی طور پر بشارت سنائی جا رہی ہے جو پہلے پیغمبر پر ایمان لائے اور حضور پر بھی ایمان لائے کہ انہیں دوہرا اجر ملے گا ایک پہلے پیغمبر پر ایمان لانے کا ایک حضور پر ایمان لانے کا ایمان لے آئیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی یہ رہبانیت کا سلسلہ بھی ختم ہوگا رہبانیت کا مطلب دنیا کی نعمتوں سے آدمی اپنے کو الگ تھلگ کر لے ایمان لے آؤ گے رہبانیت ختم دنیا سے بھی فائدہ اٹھاؤ آخرت سے بھی فائدہ اٹھاؤ اسلام یہ تھوڑی کہتا ہے کہ کچھ کھاؤ پیو نہیں اسلام یہ نہیں کہتا ہاں حلال دائرے میں رہ کر سب کام کرو یہ اسلام کی تعلیم تو اس سورت کے آخری رکوع میں یہی مضمون بیان ہوا ہے جس کی طرف اشارات کیے گئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اور مقرر کر دی ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب رسول بھی آئے موقع بموقع کتابیں بھی نازل ہوئی زبور ہوئی توریت ہوئی انجیل ہوئی صحیفے بھی اترے پھر کچھ لوگ تو راہ راست پر رہے لیکن زیادہ تر نافرمان ہو گئے کچھ ٹھیک بھی رہے لیکن اکثریت میں بگاڑا ہے ثم قفینا علی پھر ہم نے پیدر پہ بھیجے اپنے رسول اور بعد میں بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کو انجیل ہم نے عطا کی وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً اور ہم نے عطا کی ان کے ساتھ چلنے والوں کے دلوں میں نرمی اور مہربانی. یہ عیسائیت کا خاص وصف ہے اور اس کے آثار آج بھی پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں. اسپتالوں میں جب آپ جائیں گے تو نرسوں کی تعداد اکثریت آپ کو عیسائیوں کی ملے گی. اسی طرح دنیا میں کوئی حادثہ وغیرہ پیش آئے تو سب سے پہلے مدد کرنے والی جو تنظیمیں ہیں وہ عیسائیوں کی. یہ وہ اثرات ہیں ان کا تذکرہ قرآن نے کہا ہے. اسلام نے بھی اس کی تعلیم دی ہے, ایسا نہیں ہے. اور مسلمانوں کی بھی بہت سی تنظیمیں ہیں جو کام کرتی ہیں, مگر یہ اپنا خاص امتیاز رکھتے ہیں. آج بھی امتیاز ہے, پہلے کیا ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے. ورهبانيةً ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله اور رہبانیت جو انہوں نے اپنے طور پر طے کی تھی وہ ہم نے ان پر مقرر نہیں کی تھی, مگر اللہ کی خوشنودی کی تلاش یہ اصل میں مقصود تھا جو ہم نے ان پر ضروری قرار دیا تھا. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا دونوں نے اس کو نہیں نباہا جیسا کہ نباہنا چاہیے تھا. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ تو ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے ان کو بدلہ عطا کیا, لیکن زیادہ تر ان میں نافرمان رہے. اب کیا ہونا ہے اس کا تذکرہ آگے. فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ. یوتیکم کفلین من رحمتی تو تمہیں اپنی رحمت سے ڈبل حصے عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں عطا کرے گا روشنی جس میں تم چلو گے اور تمہیں معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا نہایت مہربان ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ تاکہ نہ جانے کتاب والے کہ پا نہیں سکتے کوئی چیز اللہ کے فضل میں سے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ اور یہ کہ بزرگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہے وہ عطا کرے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. مطلب یہ کہ اہل کتاب مایوس نہ ہو کہ میاں اب تو ہمارا کیا ہوگا. فرمایا ایمان لے آؤ تم بھی, تمہیں بھی وہ نعمتیں عطا ہوں گی جو ایمان والوں کے لیے جن کا وعدہ کیا گیا ہے. باقی اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہے عطا کرے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے, ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے. اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.